Mbeka na motuya. Oye sepeli si motema na nzambe pona seko. Ozali lembo ya bolingo ya nzambe tata pona biso. Ozali posa ya mitema na bato. Ozali lizibaliye lisilisaka posa ya mai. Obongisa nyonso po ete bomo ya moto ezala lisapo ya esengo. Ozongisa kelikia na motema oyo etungisa mi po ete pesamela yo kozala lisungili ya bato. Pipa yozali eyebanaka. Mosala osali emonanaka. Bisika olekaka otikaka bilembo. Po oyo simba asimba masolo. Ozali bipai bato bakimelaka. Ozali bipai esengo ya kozala efandisama ya malamu nyonso epesama na yo. Haleluya. Mbeka na motuya. Esengo na Nzambe. Oh, yeah.